रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती, हाँ तेरे ही आने से। और सुंदर ये सृष्टि होती, हाँ तेरे ही आने से। छुपा है मोरिया, उसमें ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरिया। सर झुका है मोरया, पर अपना है तू घर पे हमारे आया है मोरया। शुभ करण नगिनता, विघ्न हरण शुभ करण नगिनता, तुम किट धलांग धलांग नगिनता, धलांग धलांग।